Kryl, Wysocki. Parus! Parwany Parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 kwietnia jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosja głęboko oburzona incydentem koło Słowiańska. Podczas ataku na punkt kontrolny zginęło tam 6 osób. Izraelska policja interweniowała na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Zatrzymała 16 Palestyńczyków. W tym serwisie też słynny tenor Placido Domingo o spotkaniach z Janem Pawłem II. Ale najpierw Watykan. Już za chwilę papież wygłosi tam orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Wcześniej Franciszek odprawił wielkanocną mszę w towarzystwie 40 kardynałów. Na placu Świętego Piotra jest około 100 tysięcy wiernych, a plac przed bazyliką udekorowano 35 tysiącami kwiatów z Holandii. Mimo wstrzymania przez Kijów na czas Wielkanocy operacji antyterrorystycznej, na Ukrainie polała się krew i są ofiary śmiertelne. Uzbrojeni ludzie zaatakowali rano punkt kontrolny obsadzony przez prorosyjskich separatystów koło Słowiańska w obwodzie donieckim. Według rosyjskiej telewizji państwowej Rosja 24 zginęło 6 osób. AFP informuje o 4 ofiarach śmiertelnych, a jeden z prorosyjskich bojowników relacjonuje tej agencji. Niedaleko naszej rogatki podjechały nad ranem 4 samochody. Chcieliśmy je skontrolować, ale znajdujący się w środku ludzie otworzyli do nas ogień z broni automatycznej. Według niego było około 20 napastników. Atak w Bilbasiwce to pierwszy śmiertelny na Ukrainie atak od czwartku, kiedy to w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy w starciu z wojskiem zginęło 3 separatystów. We wszystkich kościołach i cerkwiach Ukrainy odbywają się dziś modlitwy o pokój. Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego Filaret podkreślił, że te święta obchodzone są w trudnych dla Ukrainy czasach. Jest jednak przekonany, że wszystko zakończy się pomyślnie dla Kijowa. Po Golgocie nastąpiło zmartwychwstanie, tak też w zmartwychwstanie Ukraina, bo Bóg jest po naszej stronie. O pokój modlą się także wierni w donieckich cerkwiach. Wszyscy wierzący powinni zachować chłodną głowę i u nas w Doniecku i na wschodzie zapanuje pokój, porządek. Będziemy żyć przyjaźnie i w miłości. Wszyscy powinni modlić się o pokój, żeby Bóg nam go zesłał. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Izraelska policja rozpędziła Palestyńczyków manifestujących na wzgórzu świątynnym w starej części Jerozolimy, gdzie swe święte miejsca mają muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi. W stronę sił bezpieczeństwa poleciały kamienie, aresztowano 16 osób. Już w Wielki Piątek izraelska policja ograniczyła dostęp do wzgórza, aby zapobiec starciom między wyznawcami islamu i Żydami, do których dochodziło w ostatnich dniach. W środę dziesiątki Palestyńczyków odniosło rany i obrażenia w zamieszkach, które wybuchły, gdy władze udostępniły wzgórze izraelskim turystom. Zgodnie z zarządzeniem izraelskich władz, wyznawcom judaizmu nie wolno modlić się w tym świętym dla muzułmanów miejscu. Dokładnie za tydzień kanonizacja Jana Pawła II i dokładnie za tydzień z tej okazji wystąpi w Poznaniu słynny tenor Placido Domingo. W rozmowie z Radiem Merkury artysta opowiedział o swoich osobistych spotkaniach z papieżem Polakiem. Spotykałem go trzykrotnie w trzech różnych okresach jego życia. Po raz pierwszy przyjął mnie na audiencji, kiedy był w pełni sił. Pojechałem na to spotkanie wraz z żoną i dziećmi. Następnie spotkałem się z nim podczas mszy w nowojorskim Central Parku. Ostatnie spotkanie odbyło się w Watykanie, gdzie zaproszono mnie po premierowym wykonaniu Pieśni Pokoju do tekstu Jana Pawła II. Zapytałem go wtedy, czy zgodziłby się, żebyśmy razem z moim synem i innymi kompozytorami napisali muzykę do innych jego tekstów. Odpowiedział, że tak. And other composers to write some music on his poems, and he said yes. Placido Domingo wystąpi w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Podobnie jak w Polsce, także we Francji na wielkanocnym stole króluje jajko jako symbol życia. Tej tradycji towarzyszą jednak również i inne niż w naszym kraju obyczaje. W czasie niedzielnego śniadania obdarowywano się symbolicznym jajkiem. W niektórych regionach Francji ucztę rozpoczynano od bitwy na jajka. Każdy wybierał swoje i na 3-4 uderza nim w jajko przeciwnika. To, które przetrwało do końca w nienaruszonym stanie, zwyciężało i było symbolem powodzenia mającym zapewnić dobrobyt. Wprawdzie w Anglii już w renesansie król Edward I wprowadził zwyczaj obdarowywania członków rodziny cennymi jajami zdobionymi złotem, ale we Francji zaczął to robić dopiero król Słońca Ludwik XIV. Dla niego przeznaczono

pogodnych i radosnych świąt i bardzo dobrych dźwięków nie tylko w te święta. 10 minut po południu, program trzeci. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. Witamy, w Zaraz Wracam. We'll be right back. I od tej płyty i od koncertu nie możemy się odczepić od końca lutego tego roku. Państwo też, co bardzo mnie cieszy. W zasadzie sam tytuł albumu podkreśla ich obecność w naszych spotkaniach. We like it here. Bardzo lubimy te dźwięki. Właśnie zaraz wracam. Snarki Papi oczywiście. Tym razem w kompozycji Sleeper. Artur.orzech@polskieradio.pl. Choć nie wiem, czy państwo dzisiaj przy komputerach. Część tak, na naszym fragmencie facebookowym. Sandomierz wita w te świąteczne dni. Terra krakowsko-częstochowska melduje się na stanowisku, to pan Radosław. Tak, tak. Justyna po 13. Mam nadzieję, że dotrze i wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nic nie będę uprzedzał. Skotland, kompletnie nieświąteczne. Bydgoszcz świętuje z Trójką, wesołego Alleluja. Szczecin w świątecznej atmosferze pozdrawia ciepło pani Sylwii. Pan Rafał, świątecznie, słonecznie, Śrem wita nas wszystkich. Wielgolas Brzeziński także. Pani Ewa. Jest pan Janusz, do wszystkiego dobrego z rozkwitającej Irlandii, pan Sławomir. Pan Maciek, jak zawsze, z Płocka melduje Alleluja. Pani Eliza, wesołych świąt z Blackpool. Życzę ciepło i pogodnie, świątecznie z warszawskiego Mokotowa. Także inne wpisy. Witamy państwa serdecznie i dziękujemy za obecność także po drugiej stronie łączy w ten szczególny dzień. Za chwilę, myślę, bardzo ważna nowość, wcześniej The Orwells. Za wielkiej wody z Chicago. Ta ważna wiadomość, państwo być może wiedzą, bo to przecież niedługo, 28-29, w zależności od miejsca na świecie, geografii, Ukazuje się to pierwsza po 5 latach nowa studyjna płyta no, legendarnej formacji od końca lat 70. funkcjonującej. Echo and the Bunnymen. Jest drugi singiel już z tej płyty, który jak powiedziałem za chwilkę, ale mnie bardziej podoba się ten. Bunnymen, Ian McCulloch, Will Sergeant, Liverpool, Anglia. Nowa płyta po 5 latach, legendarnej, jakby nie było, dla wielu z nas formacji. To dobrze, że Jan cały czas czynny, przecież czas jakiś temu wydał też solową płytę, ale fajnie, że powracają z Echo and the Bunnymen. Obiecałem Państwu jeszcze przed premierą tej płyty, że z pewnością gdy ukaże się, a stało się to 15 kwietnia, przy najbliższej okazji powrócimy już z moimi typami ze środka tej płyty. No to pierwszy. Over and over, there ain't nobody else. się uwolnić od Afghan Weeks. Fantastyczny album, to prawda. Po latach wreszcie, że powiem nieładnie, no zmasakrowali rynek. Płyta jest fenomenalna od początku do końca, bardzo zróżnicowana. Jeśli ktoś woli takie mocniej szerokowe brzmienia, to znajdzie tam przy okazji tak brzmiące, świetne kompozycje i dobre teksty, ale by udowodnić Państwu, że na tej płycie jest również zupełnie inaczej, to jeszcze taki fragment. See you later.

nowa mini-płyta Australijczyków z Who is Zoe. Mam nadzieję już niebawem. Tymczasem to było wspomnienie momentu ich odkrycia. Pan Michał pisze, moja żona stwierdziła właśnie, my to mamy, na co ja nie. Zoe jest tak dobra, że ciągle gra w radiu. Bardzo nas to cieszy. Zaraz wracam. Proszę teraz zrobić, jeśli państwo mają oczywiście taką możliwość, troszkę głośniej. Lay by the wind and show me the meaning of good love. And far we believe I the meaning of true love. Dokładnie w tym samym dniu, kiedy The Afghan Weeks wydali swoją płytę, on także ujawnił swoją nową pracę studyjną. Justin Tokimitsu Nozuka. Urodzony w Nowym Jorku, ale zdaje się, że bardziej z Kanadą związany, bo właśnie w Kanadzie wydano płytę Ulysses. Justin Nozuka. No, jak państwo słyszą, tata Japończyk, ale poza tym, że spłodził siedmioro dzieci, to z tego, co się dowiedziałem, to niespecjalnie się zasłużył, ale ważne, że wszyscy utalentowani, a mama dzielna jakoś sobie poradziła i teraz możemy cieszyć się z talentu jego braci, aktorów, ale także Justina. Prawda? Trochę może nam się źle kojarzyć to imię, ale i ten nasz Justin się zmienił, a Justin Nozuka to zupełnie inna bajka. Proszę sprawdzić, płyta Ulysses. Przejadać specjalnie w te święta. Jakoś tak mam wrażenie, że przynajmniej dwa razy w roku przy okazji świąt Wielkiej Nocy i świąt Bożego Narodzenia to tak samo sobie życzymy. Dobrze, będę pamiętał. artur.orzech@polskieradio.pl Wild Ones, także z kwietniowej płyty zatytułowanej Keep It Safe. To oczywiście drużyna zza Wielkiej Wody. Państwo piszą... Pamiętam, że no, mam nadzieję, że prawie co tydzień tak jest, ale zawsze któreś z nagrań, które przyniosę i zaprezentuję, przykuje Państwa uwagę wyjątkowo. Cieszę się, że dzisiaj też tak jest. No i na razie wygrywa Justin Nozuka w kompozycji Right By You z nowej jego płyty Ulysses. Bardzo się cieszę. Nawet mężczyźni piszą, że mają ciarki, czy mieli ciarki, jak słuchali Justina Nozukę, podkreślę. To radość ogromna. Gdyby Państwo chcieli, to jeszcze w drugiej godzinie, jeśli znajdziemy chwilkę, możemy powtórzyć, bo rzeczywiście nagranie to wyjątkowe. Po 13 oczekujemy na Justynę. I będzie premiera. Bardzo dziękujemy Justynie, że akurat nas sobie wybrała. Zapytam dlaczego, bo to w istocie ciekawe i że znajdzie w święta troszkę czasu. A teraz na koniec pierwszej godziny zespół doskonale nam znany, ale w pewnym sensie z nowego wydawnictwa, bo to także ostemplowane datą 15 kwietnia, Live at Air. To epka formacji Daughter, piosenki, które doskonale znamy. ale w wersjach, jak państwo odczytują, koncertowych. I na koniec pierwszej części naszego spotkania Shallows z tej nowej epki Daughter w wersji na żywo. Thank you.